met Natasha Gibbs. Goedemiddag. Jongeren met ernstige psychische problemen, met multiproblematiek zoals we het noemen, hebben de grootste moeite om passende zorg te krijgen. Sommigen maken zelfs een einde aan hun leven, zoals de dochter van Rutger Jongeman. Hij doet zijn verhaal vandaag in de Tweede Kamer en straks ook hier in de Nieuwsbv. Maar nu eerst, er is een tolk vermoord in Kabul die op de Nederlandse evacuatielijst stond. Meer hierover in het uitgebreide NOS-journaal. Jeroen Tjepkema. Ja, een Afghaanse tolk die samen met Nederlanders heeft gewerkt bij een internationale missie is gisteren vermoord in Kabul. Dat zegt de familie van de man tegen de NOS. En verschillende bronnen binnen de Nederlandse overheid bevestigen dat ze van de moord weten. Buitenlandredacteur Davy Boerema vertelt wat er is gebeurd. Volgens een bericht van de broer van de man heeft de Taliban bij de man aangeklopt. Heeft toen bevestiging gevraagd dat hij daar aanwezig was en dat het om de juiste persoon ging. En heeft toen het vuur geopend, waarbij hij is omgekomen. Zijn vader is daarbij gewond geraakt. Ze zijn toen weer weggegaan met de woorden: we komen nog terug om de hele familie te vermoorden. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond is vermoord. Boerema vertelt wie die vermoorde man was. Ja, hij is een tolk die voor Eupol heeft gewerkt. Dat is de Europese politiemissie. We hadden een WhatsApp-groep waarin meerdere van die tolken waar we mee spraken, daar zat hij in. En hij is dus niet op de evacuatievlucht meegegaan die afgelopen dinsdag ging. Hij was dus een van de achterblijvers. Ja. En moest daardoor steeds van locatie veranderen voor zijn veiligheid. De man werd door de Taliban vermoord vanwege zijn werk als tolk. Een van de redenen waarom hij dus in aanmerking kwam voor evacuatie is omdat hij voor een westerse organisatie heeft gewerkt en daarom bedreigd werd. Dus door zijn werk liep hij gevaar. En dat is dus nu pijnlijk duidelijk geworden. Ja. Dat was al duidelijk. En daardoor moest hij dus ook steeds van locatie veranderen. Kon niet meer bij vrienden en familie. Dat zegt zijn broer nu ook in het bericht. Hij kon niet meer bij vrienden en familie terecht, omdat die ook gevaar liepen natuurlijk. En ook niet elke keer voor hem in konden staan. Daarom was hij naar zijn ouders gegaan en daar is hij vermoord. Het is moeilijk om onafhankelijke bevestiging te krijgen van de moord, zegt demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken tegen politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, ik heb ervan gehoord, maar we hebben er geen bevestiging van. Dus als het zo is, is het natuurlijk een drama. Maar ik kan het niet bevestigen. Is er een mogelijkheid om de mensen die voor Nederland gewerkt hebben daar extra te beschermen, daar ter plekke? In de huidige situatie niet. We hebben geen ambassade, we hebben geen mensen aan de grond daar. Dus wat dat betreft zijn wij tot nu toe, als het om mensen binnen Afghanistan gaat, relatief machteloos. We proberen ons best te doen om mensen te helpen, mensen eruit te krijgen. Maar we hebben daar geen troepen. Ja. U zegt dat er nog geen bevestiging is. Spreekt u de mensen daar ter plekke? Nou, we proberen daar waar mogelijk contact te houden. We hebben met ons contactcentrum hier hebben we ook een dienst die zorgt dat we regelmatig met mensen daar spreken. Maar het is een groot land, er wonen veel mensen. Daar is veel onduidelijk op dit moment. Dus dat is toch een beetje blijven proberen, zonder dat je enige garantie kunt geven dat dat steeds lukt. De Taliban grepen half augustus de macht in Afghanistan. Tolken en Afghanen die in andere functies voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt zitten sindsdien ondergedoken omdat de Taliban hen willen straffen voor het samenwerken met vreemde mogendheden. Bij een brand in een woon- en winkelcomplex in Taiwan zijn zeker 48 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden. De brand in de Taiwanese miljoenenstad Kaohsiung was in een gebouw met 13 etages en begon midden in de nacht. Grote delen van het pand zijn verwoest. Het dodental kan verder oplopen omdat bewoners van de bovenste verdiepingen ingesloten zouden zijn geraakt door de vlammen. Naar verluidt waren ook de nooduitgangen geblokkeerd. De Deense man die gisteren is opgepakt voor de aanval met een pijl en boog in de Noorse stad Kongsberg is bij de autoriteiten in beeld geweest omdat hij mogelijk was geradicaliseerd. De 37-jarige man had zich bekeerd tot de islam, zei de politie op een persconferentie. Contact nu met correspondent Dirk Evers vanuit Denemarken. Dirk, wat zegt de politie over deze verdachte? Ja, hij zit in arrest op verdenking van moord. Voor zover bekend handelde hij alleen, een lonely wolf. Hij gebruikte verschillende wapens, onder andere pijl en boog, maar ook andere wapens. Een bekende van de politie, zoals je zegt, geradicaliseerd. Daar zijn verschillende meldingen over gekomen. In 2020, verleden jaar de laatste, die is ook opgevolgd. Maar daar zou dus dit jaar verder geen melding zijn gekomen. En ja, inderdaad, hij was een geconverteerde tot de islam. Ja, en hij had dus de Deense nationaliteit? Hij had de Deense nationaliteit vanwege een Deense moeder, maar hij heeft heel zijn leven, hij is geboren en opgegroeid in Noorwegen. Noorse en Deense media hebben intussen ook kunnen uitvissen dat de man een bekende was van de politie, dat hij zijn eigen familieleden bedreigd heeft, dat hij verleden jaar nog het verbod had gekregen om zijn eigen ouders te bezoeken, omdat hij ze bedreigd had. Een van zijn familieleden kennelijk met de dood bedreigd. Hij is ook in 2012 alles veroordeeld geweest voor grove diefstal. Ja, dan bij die aanval vielen gisteravond 5 doden en 2 zwaar gewonden. Wat is over hem bekend? Het gaat om 4 vrouwen en 1 man. Allemaal de leeftijd tussen 50 en 70. Ze werden lukraak getroffen door de schutter. Tussen 18:15, 18:47. Er zijn 2 gewonden. Die worden nog verzorgd. Hebben geen levensbedreigende verwondingen opgelopen. 1 van die gewonden is een politieagent die toevallig vrij was. En in dat winkelcentrum was waar de schutter dan geschoten had. En de overledenen die worden nog geïdentificeerd. Ja, de politie heeft dus gezegd dat die man was geradicaliseerd. Maar is er ook al iets bekend over zijn motief? Nee, daar wilde de politie niet op ingaan. Ze zei dat is een heel logische vraag, maar daarvoor is het nog te vroeg. We zijn zowel technisch nog bezig met het onderzoek en de verhoren lopen ook nog. Het is wel zo dat de man volgens de politie heel goed samenwerkt. Hij heeft zijn versie van de feiten al gegeven. Hij heeft ook de feiten al toegegeven. Dank, correspondent Dirk Evers. De Veluwe, een van de natste gebieden van Nederland, wordt elk jaar droger. Het waterschap zegt in de NOS-podcast De Weerman dat er meer water het gebied uitgaat dan dat er aan regen bijkomt. Om het droogteprobleem op te lossen zouden er onder meer moerassen en natuurlijke bossen moeten worden gecreëerd. Viktor Broeganov is overleden. Hij was de directeur van kerncentrale Tsjernobyl toen die ontplofte. Broeganov werd na de ramp veroordeeld tot 10 jaar cel. Na 5 jaar kwam hij vrij. De Sovjet-Unie was toen net uiteengevallen. Broeganov was al lang ziek. Hij had een zware vorm van Parkinson. Hij is 85 jaar geworden. De koopkracht van Nederlanders is in 35 jaar tijd met bijna 60% toegenomen, blijkt uit onderzoek van onder meer het CBS. Studenten en mensen met een sociale uitkering zitten vooral in de laagste inkomensgroep. Zelfstandigen zijn vaak in de onderste en bovenste groep te vinden. Dat komt omdat ze relatief veel winst kunnen maken, maar ook flinke verliezen. Het NOS-journaal. De kans dat jongeren met een migratieachtergrond verdacht worden van een misdrijf is 2 tot 3 keer zo groot als jongeren met een Nederlandse achtergrond, blijkt het onderzoek in opdracht van de politie. De onderzoekers keken naar politiecijfers en CBS-gegevens. Een van hen vertelt wat ze tegenkwamen. We zagen dus eigenlijk de grootste verschillen tussen groepen. Zagen we inderdaad tussen etnische groepen. En dan met name de opstapeling tussen bepaalde kenmerken. Ze geeft wat voorbeelden. Jongeren met een niet-westerse herkomst, maar dan vooral als het ook nog een jongen is. Als het een jongen is met een VMBO-opleiding in plaats van bijvoorbeeld een VWO-opleiding. En jongeren die in grote steden wonen. Dat is echt een steeds opstapelend effect van een grotere kans om in beeld te komen bij de politie. Zelfs als jongeren dezelfde type delicten rapporteren. Ja, een wit meisje in een kleine gemeente op het VWO met hoogopgeleide ouders heeft dus de minste kans om verdacht te worden van een misdrijf. Jongens van Marokkaanse of Antilliaanse afkomst uit de stad met een VMBO-niveau zijn voor datzelfde misdrijf het vaakst verdacht. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil meer ondersteuning voor bedreigde Kamerleden. Een team dat Kamerleden helpt bij het doen van aangifte wordt uitgebreid. En ook wil Bergkamp de Kamerleden cursussen aanbieden om met een bedreiging om te gaan, zegt ze tegen het ANP. Het aantal bedreigingen neemt de afgelopen jaren toe. Naast online dreigementen komen volgens de Kamervoorzitter ook nog drijfbrieven binnen. Hoeveel meer mensen erbij moeten komen om de Kamerleden te ondersteunen, weet Bergkamp nog niet. Het weer vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vanmiddag is het op wat lichte regen in het zuiden na droog. En af en toe breekt de zon door. En het wordt 15 à 16 graden. Morgen is het bewolkt en trekt eerst een buiengebied over het land. Vanuit het noordwesten wordt het droog en breekt de zon door. En het wordt dan een graad of 14. Die interim bedrijfsjurist, die brengt wel dynamiek in het team, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Nienke Fokma van Legal People, executive find consultants. De nieuwe Volkswagen Polo is behoorlijk vol van zichzelf. En terecht. Want met features als een digital cockpit, lane assist, side assist, adaptive cruise control en LED matrixverlichting mag je best een beetje stoer doen. Jezelf meten met de grote. Sommigen zullen zeggen hij heeft grootheidswaanzin. Hij zelf zou zeggen, ik ben completer dan ooit. Bescheiden is hij niet, die nieuwe Volkswagen Polo. Behalve in zijn prijs dan. Al vanaf €19.990. Bestel hem nu en rij hem dit jaar al. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Overdadig en onbehagelijk, humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Een exclusief kunstwerk bij jou aan de muur en ook AIDSfonds steunen? Dat kan nu bij Heart Gallery voor maar €25 per maand. Foto's in gelimiteerde oplages van onder andere Martijn van der Griend, Cornelie Tollens en van mij, Sascha de Boer. Bekijk de hele collectie op heartgallery-aidsfonds.nl. Heart Gallery. Kunst voor liefde. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag. Na 12:30 ontvang ik het Soul Jazz Trio Montis Goudsmit en directie. Drie muzikale beesten op respectievelijk een Hammond-orgel, gitaar en drums. Ze gaan op clubtour, maar eerst zitten ze dus hier. En ook praat ik met theatermaker Wensley Piquet over de bijzondere ode die hij brengt aan zijn oma met een pop in de hoofdrol. Maar nu eerst jongeren met psychische problemen. De Nieuwsbv. In alle wanhoop stuurde de 19-jarige Nomi in april een kritische brandbrief over de psychische hulp die zij ontvangt. Het is kritiek op de GGZ die al jaren klinkt. Veel jongeren met ernstige psychische klachten zoals zelfmoordgedachten, eetstoornissen en depressie krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Ja, radeloos ben. Je bent al radeloos als je zo slecht in je vel zit en ja, je weet niet wat je moet doen. Je hoofd maakt je helemaal gek. De belangrijkste klacht voor een opname bij ons is de suicidaliteit. Hè. Dus die jongeren die zien echt het leven niet meer zitten. Het gaat niet goed met de opvang van mensen met psychische problemen. Belangrijkste oorzaak, er zijn te weinig behandelaars. De bal ligt nu echt bij jullie. Wij kunnen niet meer doen dan hier weer staan en weer aandacht vragen. En ik hoop echt dat we hier over 5 maanden niet weer staan. Ja, maar voor Nomi is het inmiddels te laat. 2 dagen na haar brief maakte ze een einde aan haar leven. Op initiatief van Kamerlid Lisa Westerveld is er vandaag een gesprek in de Tweede Kamer over jongeren met multiproblematiek, zoals Nomi. Nou, hier blik ik vooruit op en dat doe ik in gesprek met Lisa Westerveld van GroenLinks en Rutger Jongejan, de vader van Nomi. Ze zitten beide in Den Haag, waar inmiddels ook eventjes het alarm klinkt, denk ik. Is dat zo? Ja, de bel, het debat begint. Aha, nou goed, voor de mensen die dat hoorden, dan weet u wat er aan de hand is. Meneer Jongejan, ik begin heel even bij u. Hè? Want ik ben, om te beginnen, blij wil ik niet zeggen, maar ik vind het erg fijn dat u hier zit en dat u met ons dit gesprek aangaat. Met name ook om dit onder de aandacht te brengen en ook het verhaal van Nomi te delen. Dank u wel daarvoor. U ook bedankt dat ik hier mag zitten. Ja. Zullen we eens beginnen over wat voor meisje Nomi eigenlijk was, uw dochter? Nomi was een meisje die je eigenlijk een kind uit duizenden kan noemen. Dat nooit straf hoeven geven, nooit vermanend hoeven toe te spreken, niet streng hoeven zijn. Als ik wat aan de vroeg, dan deed ze het gewoon. En dat was eigenlijk altijd zonder morren. Aan de andere kant kon ze zich wel prima achtergesteld voelen. Dat als ze als laatste werd genoemd in het rijtje kinderen of als laatste aan de beurt was, dan raakte haar dat wel. Maar ondertussen was ze ook ontzettend bescheiden. En het was niet een meisje dat snel aandacht voor zichzelf vroeg. Hmm. En dat zie je eigenlijk ook wel terug in de mail die ze aan mevrouw Westerveld had gestuurd in april. Dat Ze beschrijft echt wel ook haar eigen problemen, waar ze zelf tegenaan is gelopen. Maar ze zegt ook dat... Ja, ze geeft ook aan dat ze hoopt dat, dat er nou voor andere jongeren ermee geholpen kunnen worden. En dat ze al blij is als ze gewoon even de verhaal mag doen. En dat tekent denk ik wel wie zij was. Een bescheiden meisje eigenlijk. Wat liever hulp vraagt voor anderen dan voor zichzelf. Terwijl ze zelf ook met problemen kampt. Hè? Want wat voor problemen, waar liep ze tegenaan? Nou, dit typeert u inderdaad heel goed. Want haar vriendinnen die beschreven haar ook echt zo. Van Nomi vroeg eigenlijk nooit aandacht voor zichzelf. Vroeg ook nooit hulp voor zichzelf. Was altijd belangstellend naar anderen. En wat je bij Nomi heel erg zag, is dat zij vastliep in het perfectionisme. Uh-huh. Het moest perfect zijn, het moest goed zijn. Ja, en nu achteraf denk ik, ja, eigenlijk had ik dat al kunnen weten. Want een kind dat je nooit straf hoeft te geven, dat je nooit zijn maanden hoeft toe te spreken, dat is natuurlijk een zegen voor elke ouder, maar eigenlijk niet realistisch. Nee. Nou horen we dat veel, hè? Dat veel jongeren perfectionistisch zijn, steeds perfectionistischer, ook in de grote prestatiedruk waar ze leven. Maar bij Nomi uitte zich dat op andere vlakken? Want hoe moet ik dat voor me zien? Waar kampten ze dan mee? Nomi die had bijvoorbeeld op school een cijfer lager dan een 8, dat was eigenlijk voor haar een onvoldoende. Ja. En dat ging haar in de weg zitten. Het moest gewoon precies kloppen. En dat maakte het wel heel lastig. Want ik heb het eigenlijk helemaal niet zo doorgehad dat het zo heftig was. Pas toen zij zelf aan de bel trok. En dat is toch wel het moment dat je denkt, hey, heb ik wat gemist als ouder? En nu gaandeweg kom natuurlijk steeds meer dingen te weten. Spreek je ook veel mensen die haar gekend hebben, die haar gesproken hebben, ook in de hulpverlening. Ja. En dan merk je dat Nomi's drijfveer vooral was van, ik wil niet dat anderen last van mij hebben. Ik wil niet dat mijn vader zich zorgen maakt om me. Ja. Maar toch trekt ze dan op een gegeven moment aan de bel. En dan is er dus iets aan de hand. Wat was de situatie waardoor ze aan de bel trok? Het moment dat ze aan de bel trok is dat zij de vierde overplaatsing naar een zorginstelling had achter de rug had in een periode van 6 weken tijd. En dat zij voor zichzelf ook echt het gevoel had van, ik ben opgegeven, er is voor mij geen perspectief meer. Ze weet niet waar ze aan toe is. Die wisselingen, beloftes die niet werden nagekomen om dingen met haar te bespreken, om naar behandeldoelen te kijken, inzet van dwangmaatregelen. Ze zei van, ik werd niet meer gezien als een persoon. Ik werd gezien als een probleem. Mijn ziek zijn, mijn problematiek, dat was waarover werd gesproken. En het was uiteindelijk helemaal niet meer Nomi. En u zegt, ze werd niet gezien. Toch was daar dan allemaal hulp aanwezig. Ze had gesprekken. Maar daar gebeurde dan niet zoveel mee? Of hoe moet ik dat voor me zien? Nomi heeft halverwege de middelbare school zelf aan de bel getrokken dat ze vastliep. Dat ze zelf ook door had van, dit gaat niet de goede kant op. Toen heeft ze in eerste instantie ambulancebegeleiding gekregen. Maar ze merkte dat voor haar onvoldoende was. Het was onrustig voor haar. Ze kwam thuis ook niet goed tot rust. En dat was voor haar gewoon wel het moment dat ze zelf aan de bel trok. En ook aangaf van, er moet wat gebeuren, want ik ga dit niet volhouden zo. Dat werd afgedaan als puberaal gedrag. Er werd gezegd, joh, til het even over de zomervakantie heen. Dan kijken we verder. Je bent gewoon moe. Uiteindelijk werd er toch wel gezegd van, oké, we gaan voor jou een crisisplekje regelen. Toen kwam ze op in een crisisopnamesetting terecht. Maar dat is opname. Dat is om tot rust te komen. Maar dat is geen behandeling. Het geeft geen perspectief. En dat zou steeds tijdelijk zijn. Alleen die tijdelijkheid die werd aan de lopende band verlengd. Met het gevolg dat Nomi in een neerwaartse spiraal terechtkwam. En dat fragiele zelfbeeld wat ze al had, dat werd eigenlijk alleen nog maar slechter. Ga het dan maar weer opbouwen. Ja. En dan hoort u dus dat uw dochter wordt overgeplaatst naar een andere plek. Zij wil dat niet. Wat heeft u toen gedaan? Nou, Nomi is meerdere keren overgeplaatst. En dat is eigenlijk na haar 18e gebeurd. Want ze heeft tot haar 18e bij een instelling gezeten voor jongeren met autisme. En daar heeft ze echt goede hulp gekregen. En natuurlijk ging het daar ook wel eens mis. Nomi was gewoon gevoelig voor crisis. Als er veel stress was, dat was voor haar heel lastig om dat te behappen. Alleen toen ze 18 was geworden, toen dan ga je van de jeugd GGZ naar de volwassen GGZ. Mm-hmm. Maar dan val je als ouders ook meteen buiten de boot. Je hebt niks meer in te brengen. Je kan op je kop gaan staan. Maar in principe wordt er niet meer met je gesproken. Want ze is 18 en ze heeft aangegeven, ik wil mijn ouders niet bezorgd maken. En we gaan je niks vertellen. Zonder erbij stil te staan dat, dat haar moeder of ik ook een rol kan spelen in, ja, in haar situatie om dat te verbeteren. Want is er informatie dan bij u weggehouden of weggebleven waarvan u achteraf zegt dat had ik wel eigenlijk willen weten? Nou, heel concreet, ze heeft een aantal keer een suïcidepoging gedaan waarbij serieus gevreesd is voor haar leven. Waarbij ze ook in het ziekenhuis terecht is gekomen. En dat ik als vader niet heb geweten. Ja. En daar had u eventueel met haar over kunnen praten, bedoelt u? Daar had ik met haar over kunnen praten, maar dan had ik ook naar de toe kunnen gaan. Dan had ik bij haar kunnen zitten. Dan had ik haar hand vast kunnen houden. Het toppunt vind ik zelf dat ze op 16-jarige leeftijd wilde ze haar een rechterlijke machtiging geven. En ik belde naar de groep om te vragen of ik mijn dochter kon spreken. En toen was het, ja, dat kan niet, want haar advocaat is bij haar. En ik had echt iets, een advocaat? Waarom heeft mijn dochter een advocaat? Wat is hier gaande? En morgen is die zitting voor de rechterlijke machtiging. Ik wist dus niet dat mijn 16-jarige dochter voor de rechter moest komen. Mm-hmm. En een advocaat toegewezen had gekregen die haar belangen daar moest behartigen. Dan denk ik, nou, volgens mij is de eerste stap dat ik daar als papa hoor te zitten. En op zijn minst naast haar kan zitten. Ja, om haar te steunen daarin en tegelijkertijd ook het gesprek met haar erover aan te gaan. U zegt van, dan loop je eigenlijk tegen obstakel van een jongere wordt behandeld als volwassene met alles wat daarbij komt kijken. En als ouder sta je daar machteloos naast. En op het moment dat Naomi wordt overgeplaatst, hè, de allerlaatste overplaatsing, daar heeft u verschillende mails en berichten over gestuurd, of niet? Ja, Naomi mocht het weekend voor die overplaatsing niet naar huis. Omdat er een concreet suïcideplan zou zijn. Dat heb ik gerespecteerd. De psychiater van Naomi die zou op vakantie gaan. En die zei van, ik ben een week weg en na mijn vakantie gaan we eens even kijken naar de behandeldoelen. Mm-hmm. Op woensdag, dus tijdens de vakantie van de psychiater, belt Naomi mij in paniek op. Dat ze een brief heeft gekregen dat ze wordt overgeplaatst naar een andere instelling. En ze zegt, dat wil ik niet, want er is mij beloofd dat ik in deze instelling voor een half jaar zou zitten. En dat er zou gewerkt worden naar begeleid wonen. En dat ik weer een studie kan gaan doen. Dus ik wil dit helemaal niet. Ik heb 3 dagen lang gesmeekt bij die instelling om alsjeblieft in elk geval die overplaatsing uit te stellen. Niet te doen, te wachten tot de psychiater terug zou zijn van vakantie. Omdat dit gewoon tegen alle afspraken in is die gemaakt zijn met Naomi. En ook aangegeven van, ze mocht afgelopen weekend nog niet naar huis vanwege een suïciderisico. Ja. Waarop de meneer van die instelling tegen mij zegt van, nou, of er een suïciderisico is, dat weten we altijd pas achteraf. En daar was voor hem de kous mee afgedaan. Op donderdag belt die meneer mij doodleuk op, alsof dat gesprek op woensdag helemaal niet heeft plaatsgevonden. En die vraagt of ik de overplaatsing wil doen, of ik haar naar die andere instelling wil brengen. Ik zeg, dat ga ik niet doen, want ik sta hier niet achter. Ik merk de paniek bij mijn dochter, ik merk haar angst, ik merk haar weerstand, ik merk haar gevoel dat ze is opgegeven. Mm-hmm. Ik denk echt dat jullie er nu dat randje van de afgrond over gaan duwen. Ja. En op vrijdag kiezen ze ervoor om haar toch over te plaatsen. En dat gebeurt laat in de middag. Met het gevolg dat Naomi dus bij die andere instellingen aankomt zonder enige vorm van fatsoenlijke opvang. Er kan haar geen nabijheid worden geboden, want er is een weekendbezetting. In de overdracht, dat had een warme overdracht moeten zijn. Dus dat je dus echt persoonlijk contact hebt. En de overdracht was alleen maar op papier. En daar stond heel sumier iets in over een suïciderisico. Maar niet over dat ze ook echt concrete pogingen hadden gedaan, waarbij ze maar net op tijd was gevonden. Dus niks op maat, als ik het zo hoor? Helemaal niks op maat. De instelling heeft niet kunnen inschatten wat voor risico's ze met Naomi liepen. Ik heb het gevoel gehad dat ik die 3 dagen heel hard achter mijn dochter aan het aanrennen was, die richting de afgrond van de berg aan het rollen was, richting het ravijn. En dat ik niet meer op tijd was om haar hand te grijpen. Op zaterdag stuurt ze mij nog een appje dat ze eigenlijk best op een mooi plekje terecht is gekomen. Ze stuurt ook foto's dat je denkt van, nou, dit ziet er best goed uit. Mm-hmm. En op maandagochtend word ik gebeld met het telefoontje wat je als ouders niet wil krijgen. Dat je dochter is overleden. En ja, dat is onbeschrijfelijk. Ja. En dat is een paar dagen nadat ze die brief heeft geschreven ook, waarin ze, ja, eigenlijk aankaart hoe heftig de situatie is en dat ze zich niet gehoord voelt en ook niet erkend. Nou. Ja. machteloos als ouder sta je daar dan in. En inderdaad, hoe wrang om dan nu in deze situatie te zitten. Mevrouw Westerveld, u zit hiernaast. U heeft die brandbrief ontvangen, hè? Dat was in april. Ja, dat klopt. Ik kreeg een hele ingrijpende brief van Nomi. Waarin ze, nou ja, zoals Rutger eigenlijk al terecht opmerkt, vooral zegt: wat mij overkomt, zou andere jongeren niet moeten overkomen. En daarom mail ik u om alsjeblieft, we gaan wat doen, zodat andere jongeren de hulp krijgen die ze verdienen. Zij liet in die brief weten dat ze zich niet goed gehoord voelde, dat ze graag meer betrokken wilde worden, dat het allemaal niet gebeurde. En eigenlijk voordat ik die brief kon beantwoorden, kreeg ik een volgende mail, en die was van Rutger. En die zei, ja, je hoeft niet meer te reageren op de afscheidsbrief. We hebben die op haar computer gevonden, maar Nomi is er niet meer. Ja, dat is wel het moment dat ik, denk ik, echt minutenlang of zo naar mijn scherm staarde. En dacht, wow, wat gebeurt hier? Ik weet natuurlijk dat het niet goed gaat met zorg en heel veel jongeren. Maar op dat moment, dan kom je heel dichtbij. Dan voel je dat verdriet en die pijn. En ik heb, een tijdje daarna ook met Rutger heel lang aan de telefoon gezeten. En dan voel je je nog meer betrokken. Dus dit laat gewoon zien hoe machteloos ouders dan ook zijn in zo'n situatie. Maar u bent niet machteloos als Kamerlid. U bent Kamerlid namens GroenLinks. Krijgt u trouwens vaak van dit soort brieven? Ja, wekelijks. Echt wekelijks krijg ik dus van ouders en van jongeren noodkreten in mijn mail. En met het help in de aanhef. En jongeren die eigenlijk net als Nomi heel erg op zoek zijn naar die passende hulp. Die gehoord willen worden, gezien willen worden, meegenomen willen worden in hun behandeltrajecten. Mm-hmm. Waarbij dat onvoldoende gebeurt. Of die nog op de wachtlijst staan. Mm-hmm. En gewoon niet geholpen worden. En u zegt wel van, ja, je bent als Kamerlid niet machteloos. Maar ik probeer dit ook al jarenlang aan te kaarten. Mm-hmm. En al jarenlang in de Tweede Kamer te zeggen, luister nou eens naar deze mensen, naar deze jongeren, naar deze ouders. En er gebeurt al jarenlang veel te weinig. Waarom lukt dat maar niet? Waarom dringt het maar niet door daar in die Tweede Kamer? Ja, wist ik het maar, zou ik zeggen. Ja. Wist ik maar waarom hulp aan jongeren, en niet alleen jongeren, maar ook in de GGZ gaat het niet goed. Nomi was natuurlijk voor de wet volwassen. Waarom dat niet goed van de grond komt. En dat heeft er misschien mee te maken dat veel jongeren, net als Nomi, best wel bescheiden zijn. Als jij een psychisch probleem hebt, dan sta je niet zo snel bij ons op de stoep. Dan kun je geen dure lobbyist inhuren die even namens jou je verhaal bij ons doet. Dan heb je niet heel veel geld te besteden om met een mooie campagne aan de slag te gaan. Maar dan sta je vaak heel erg alleen. En ik denk dat dat een van de problemen zijn, en dat daardoor eigenlijk deze mensen die het hardst onze hulp nodig hebben, het minst gehoord worden. Toch wordt er best wel wat actie hier. Energie, sorry, wat zegt u? Die jongeren hebben ook de energie er niet voor. Hè? Nee. Die al hun energie gaat op aan die behandeling en overeind te blijven staan. Die hebben geen energie om voor zichzelf op te komen. Want die doen al heel erg hun best om letterlijk te overleven. De vraag is ook of het aan die jongeren moet liggen om hier energie in te steken, of niet? Dit zou toch ook vanuit de GGZ moeten komen? Ja, vanuit instellingen, vanuit Politiek Den Haag. En vanuit instellingen wordt ook wel gezegd, we hebben meer mensen nodig, investeren ze in ons. En dat is de afgelopen jaren veel te weinig gebeurd. Dus ja, er moet vooral ook politieke urgentie gevoeld worden dat dit zo'n groot probleem is. En dat er veel meer gedaan moet worden. En eigenlijk zou je bijna dat hele stelsel willen veranderen. Ik snap dat een heel lastige discussie is, maar er moet echt veel meer gebeuren dan wat er de afgelopen jaren is gedaan. Ja. Wat moet er volgens u verder nog gebeuren, meneer Jonge-Jan? Ik denk dat er echt heel erg belangrijk is dat die harde knip eruit gaat. Van de jeugd GGZ naar de volwassen GGZ. Die moet echt keihard uit. Op je 18e bedoelt u? Ja, er moet gewoon eigenlijk zodra jongeren een jaar of 16 zijn, dan moet er een soort jongerenhulpverlening komen. Totdat ze een jaar 5, 26 zijn. En dan bij voorkeur ambulant. Want op het moment dat je in de opnamesetting gaat zitten, dan ga je jongeren niet helpen. Dan versterken ze elkaar ook. Ze zien ook bij wie het wel succes heeft. Mm-hmm. Want zo werkt het helaas ook. Hè. Ze zien bij wie wel voldoende aandacht is. Dus ze versterken elkaar ook. En dat wil je helemaal niet. Mm. Maar er moet echt wat gebeuren. En er moet zeker geld vrijgemaakt worden. Ik wil een kleine illustratie geven. In 2019 zijn 49 jongeren onder 20 jaar overleden als gevolg van een verkeersongeval. En in datzelfde jaar zijn er 67 jongeren overleden als gevolg van suïcide. De Nederlandse overheid die heeft 50 miljoen beschikbaar gesteld in 2019 voor de GGZ-zorg in zijn totaliteit. Ja. En 500 miljoen voor de verkeersveiligheid. En dat kan ik niet met elkaar rijmen. Nee. En illustreert u het haarfijn waar de pijn zit. Ik wil u bedanken voor het delen van uw verhaal. En ook Lisa Westerveld, GroenLinks-Kamerlid. En Rutger Jongejan, vader van Nomi. Haar verhaal gaan we niet vergeten. Dank u wel nogmaals voor het delen van het verhaal van uw dochter. En heb je trouwens net geluisterd en heb je hulp nodig? Of denk je zelf aan zelfmoord? Praat er dan vooral ook over. Neem contact alsjeblieft op via telefoonnummer 113. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, straks zit hier in de studio het Soul Jazz Trio Montis, Goudsmit en Directie. Want deze heren mogen eindelijk weer gaan toeren. Door corona konden ze maar enkele keren optreden voor een klein publiek. Een klein publiek dat wel grote inspraak kreeg trouwens. Montis, Goudsmit en Directie is een democratische band. Maar zoals jullie weten, helemaal in deze tijden, heeft een democratie een sterke leider nodig. Vanavond zijn jullie die sterke leider. En daarom vraag ik aan jullie, willen jullie een snel nummer of een langzaam nummer? Ja! Nee, ja is geen antwoord. Het is heel raar als je ja gaat roepen. Is heel raar. Straks meer over Montis, Goudsmit en Directie. Maar nu eerst Dolf Jansen. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Goedemiddag. Zelfs als je wekelijks een column schrijft, zijn er maar weinig mensen die vaker dan één keer het onderwerp zijn. Waarbij ik geloof ik alleen een uitzondering heb gemaakt voor Cora van Nieuwenhuizen. De vrouw die na haar ministerschap gewoon doorlobbyt alleen voor een hoger salaris. En Ankie Broekers-Knol, waarover ik van de week in een ander radioprogramma beweerde dat ze is voortgekomen uit een in vitro bevruchting. Alleen dan één waarbij de eicel nog diep bevroren was. En ikzelf natuurlijk, want onzekere artiesten als ik praten graag over zichzelf. En in mijn geval ook vaak in mezelf, omdat niemand me dan kan tegenspreken. Maar dat is iets waar ik met mijn therapeut keihard aan werk. Toch, Dolf? Zeker wel. Maar nu Wiebren van Haga. Die was anderhalf jaar geleden al eens hoofdpersoon in mijn Druktemaker. Maar ik kan er toch vandaag niet omheen. Zijn nieuwe partij, BVNL, of zoals Johnny de Mol zou zeggen, BVNL, is er nu officieel en gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En omdat er, denk ik, momenteel echt wat weinig partijen en belangengroepen in de politiek actief zijn. Ik bedoel natuurlijk, het is nu in de Tweede Kamer al zover dat het aantal vragen per fractie in commissievergaderingen wordt beperkt, omdat het anders allemaal te lang gaat duren. Ik weet niet of dit het controlerend karakter van het parlement vergroot, laat staan of al die belangen die door populisten en aanverwanten behartigd zouden moeten worden, daar ook echt beter van gaan worden. Maar goed, Wiebren van Haga werd wegens bovenstaande geïnterviewd door NRC en blijkt tot nu toe in zijn politieke carrière alleen maar goede keuzes gemaakt te hebben. Dat hij uit de VVD is gegooid, komt door de VVD natuurlijk. Waarna het volgende citaat toch ook wel een grijns op mijn magere bekkie bracht. De selectiecommissie blijft mensen in de fractie zetten die een stuk linkser zijn dan het programma. In veel reacties die ik ontvang op de soms sociale media krijgt links altijd van alles de schuld. Nu blijkt dat links zelfs tot in de haarvaten van de VVD te zijn doorgedrongen. En dat Wiep na zijn Forum-avontuur de grootste oneenigheid met stralend licht Thierry heeft, komt inderdaad, u dacht het al, door Forum en door Baudet. En dat ene diner waar het racistisch werd, daar was Wiebren niet bij. En verder merkte hij nooit, nee echt nooit iets van racisme, fascisme of antisemitisme. En pas na de verkiezingen, toen hij dus voor Forum in de Kamer kwam, realiseerde hij zich dat die incidenten en uitspraken, waar hij dus helemaal niks van gemerkt had, hè, geen incidenten waren, maar een trend. Dus pakte hij weer eens zijn biezen voor een volgende politieke oprisping die vooral voor ondernemers is en voor mensen die de VVD te links vinden en iedereen die vindt dat alleen echte vluchtelingen geholpen moeten worden en dan liefst in eigen regio. En dan hebben we het dus over overbelaste of volstrekt uit de rails gelopen landen als Pakistan, Jordanië, Turkije, Griekenland en Libië. En dat daar nogal wat landen bij zijn die volstrekt misdadige pushbacks toepassen, dat moeten we dan maar voor lief nemen. Alles beter dan een humaan vluchtelingenbeleid, maar dat is natuurlijk mijn invulling. Oh ja, Haga vond het laatst ook een heksenjacht toen de heer W. Hoekstra, leider van de zieltogende resten van het CDA, werd ondervraagd over zijn beleggingsideeën en belastingmoraal. Een volstrekt logische mening als je een land als onderneming wilt gaan leiden, zeg maar de BV Nederland, en als je zelf het grote geld binnenharkt als huizenbezitter op het niveau Bernard Junior. En dat mag volgens diezelfde Hoekstra-norm, want het is toch niet tegen de regels. En als iets niet mag, dan zouden we eigenlijk een oogje dicht moeten knijpen. Want zo werkt dat nou eenmaal als je ondernemer bent. Ik denk dat Nederland geen behoefte heeft aan die BV-mentaliteit. Ik denk dat Nederland geen behoefte heeft aan ondernemerschap en winstmaximalisatie zonder oog voor werknemersbelangen en milieuschade. Ik denk dat Nederland geen behoefte heeft aan een agrarische sector die zowel op het land als in haar massale en ontwrichtende protesten volledig haar gang mag gaan, terwijl klimaatactivisten en journalisten die erover rapporteren worden opgepakt. En ik denk dat Farmers Defence Force zich zo ondertussen volledig buiten de rechtsorde heeft geplaatst. Ik denk dat Nederland geen behoefte heeft aan uitgevers van schoolboeken die zich aanpassen aan de reformatorische wensen en dus de evolutietheorie gewoon schrappen. Ik denk dat Nederland behoefte heeft aan sociaal beleid, aan solidariteit met degenen die het minder hebben binnen onze landsgrenzen en ver daarbuiten, aan menselijkheid en een toekomstvisie die verder gaat dan de volgende jaarrekening en dividenduitkering. Ik heb dat wel vaker gezegd, maar dankzij Wieberen van Haga was daar weer eens extra aanleiding toe. Volg ons op Twitter, @teamsbv. Nou, applaus hoor. Ja. En dat applaus komt trouwens van onze muzikanten hier aan tafel. Net zoals zoveel muzikanten zaten Montes, Goudsmit en directie het afgelopen anderhalf jaar noodgedwongen thuis met een lege agenda. Hun clubtour werd uitgesteld door corona, maar nu mogen ze weer, hè. En dat komt goed uit, ja. Wat, oh jongens, wat hebben jullie als vastgesnoerde beesten gewoon thuis moeten zitten, of niet? Beesten vooral, ja. Huh? Dus dat lijkt me best wel zwaar. Cyril, zullen we even teruggaan in de tijd, 2019? Ja. Jullie nieuwe album komt uit. Jullie zouden gaan toeren. Inderdaad. Het zou geweldig gaan worden. En ineens, bam, alles dicht. Lockdown. Door corona. Ja. Nou, we voelden ons wel gesteund omdat we niet de enige waren. Ja. Omdat alle muzikanten gewoon... wij dachten eerst nog, hè, ligt het aan ons. Maar dat was in ieder geval. Het was niet alleen maar voor jullie. Nee, het was niet alleen voor ons. We hebben die tijd eigenlijk alle drie als verschillend ingevuld. Ja. De eerste drie maanden hebben we dus ook echt niks gedaan. Hebben we ook echt niet, zeg maar, wat voor regels dan ook, niet overtreden. Eigenlijk de hele coronaperiode niet. De eerste drie maanden van de lockdown, april, mei en juni, mm-hmm, hebben we alle drie ons eigen... Ja, maar ik wil even jouw ding. Want je bent nogal een actief, enthousiast type. Je springt alle kanten uit. Dit moet jou gewoon geen goed hebben gedaan. Nee, klopt inderdaad, ja. Maar wat mij wel goed heeft gedaan, is dat ik inderdaad thuis heb gezeten en gewoon les heb gegeven aan mijn kinderen. Je hebt je tijd goed besteed dus. Ik heb mijn tijd goed besteed, okay. Maar Frank en Anton natuurlijk hebben ook. Hebben dat misschien wel heel anders gedaan, want Anton Goudsmit, jij bent... Ik vond het heerlijk. Jij vond het lekker, hè? Ja. Volgens mij heb je zelfs een coronavakantie genomen, of niet? Ja, ik noemde het ook de coronavakantie tot erg grote ergernis van... want hij zat echt van... de wereld gaat kapot. Ja, maar ook financieel is het natuurlijk gewoon kloten. Wat zei je? Financieel is het natuurlijk ook niet fijn. Nou, ik voelde me voor het eerst in mijn leven... voelde ik me echt gewaardeerd door de samenleving. Want ik kreeg die tozo de eerste drie maanden. Gelukkig, ja. Daarna niet meer, maar dat was al voor mij al geweldig. 1500 piek per maand voor niks. Echt helemaal niks. En het bleef wel. Duidelijk, bij Anton is dat glas altijd optredens, half vol. Met streamingconcerten. En dat bleek ook, die podia bleken allemaal bakken met poen te hebben. En onwijs mooie gear. Ja. Overal net zoals ze hier te hebben staan om een concert te registreren. En te kunnen streamen voor 50 luisteraars of zo, live en zo. Maar het was ik hoor het, Anton. Je bent echt een positief ingesteld mens. Ja, ik was een beetje bang dat ik een iets te blij Harry zou zijn. Ja. Maar dat was ik wel. Echt, gelukkig, goed zo. Want hoe was dat voor jou, Frank, eigenlijk? Nou, op zich, ik vond het niet leuk, natuurlijk. Je verliest al je inkomen van het een op het andere moment. Maar ik ben meteen begonnen met online lesgeven. Jij dat ook? Deed ik eigenlijk nooit. Ja. Maar dat heb ik opgepakt en ik had best wel wat spullen liggen. Camera's en dingen. Die hangen aan het plafond en alles. En ik had binnen no time best wel een goed uitziende professionele... noem het maar even een stream. Maar dat ging dan via Zoom. Maar ik kan me voorstellen, les krijgen van Frank Montes. Hey. Klas zit helemaal vol. Nou, dat bleek dus ook wel. Want ik geef mensen lessen uit de hele wereld. Ik bedoel, het gaat niet even, het zijn er niet heel veel, hoor. Maar het is wel leuk, omdat je dus... De wereld werd kleiner door corona, maar werd ook weer groter... omdat ik kon gaan lesgeven. En dus over de grenzen ook. En dat is dan het voordeel van online. Ja. Dus ik heb mensen in Canada, in Amerika, in Spanje, Denemarken. Dus dat, Engeland, dat is super tof. Jullie hebben jullie tijd goed besteed, hè? Ondanks alle tegenslagen. Nou, die lockdown die is op een gegeven moment voorbij. Gelukkig, de eerste lockdown. En jullie zijn de studio ingedoken. Ja, dat is een gekke beweging aan de ene kant, zou ik denken. Je mag eruit. Eigenlijk zijn we mijn studio ingedoken, maar dan niet zeg maar om direct op te nemen... maar om een soort van een nieuwe plaat te pre-produceren, zoals dat heet. Ja. En eigenlijk gelijk toen het weer kon... toen zijn we ook wel weer gaan spelen daarin... dat eerste clipje wat jullie draaiden, dat was opgenomen in het BIM-huis inderdaad. Een beetje, maar dat was dus voor. En jullie het publiek eigenlijk de macht gaven. Ja, ja, nou dat doen we over het algemeen. Nou ja, de macht, weet je wel. Wij zijn een democratische band en de rest moeten de mensen thuis maar komen kijken op onze optredens. Als jullie de rest willen horen. Ja. Maar we zijn inderdaad. Die lijn hebben we doorgetrokken. Tot waar we niet meer konden spelen. Want in december mochten we dus plotseling weer niet. En toen zijn we ons echt helemaal gaan focussen op het nieuwe album. En dat, gaan we volgende week gaan we dat opnemen. Hoe gaat dat trouwens, Frank? Want dan zit je dus in zo'n studio. Ja, lockdown, corona. Dit soort ontwikkelingen hebben toch ook impact op je muziek, of niet? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Ik bedoel, wij zijn gewoon wat we zijn. En we hebben altijd een bepaald soort chemie. Die hebben we op het podium, die hebben we buiten het podium. En die hebben we dus ook in de studio. In die zin hadden we daar met z'n drieën denk ik niet zoveel last van. Alhoewel ik wel denk dat wij moeten gewoon spelen. Wij zijn wel een soort van energieke figuren allemaal. En die chemie die moet natuurlijk tot leven komen op het podium. Maar Anton, hoor je niet een beetje de corona blues terugkomen? Nou ja, je had wel tijd om lekker te gaan zitten componeren en zo. En zo heeft iedereen op zijn eigen manier toch wel misschien wat nieuw repertoire bedacht. In die tussentijd en zo. Maar het leuke voor ons was. Die repetities bij Cyril in de studio, die waren hilarisch. Omdat ja, we hadden eigenlijk niet zoveel te doen. En dan zagen we elkaar weer. En dat was vroeger deed je dat ook. Dan ging je naar het repetitiehuis in Amsterdam op de Oostelijke Handelskade. En dan ging je repeteren. Maar dat was eigenlijk heel serieus. Dan ging je daarna een biertje drinken en praten over de muziek. Ja. En dat was eigenlijk heel ernstig. Was dat. Ja. Als jochies van 15, 16. Maar als je bij ons binnenloopt, dan weet je niet wat je meemaakt. Wat maak ik dan mee? Nou, ja, we maken elkaar een beetje gek. We zijn alle drie super muzikaal. Dus wij zijn echt een jamband. Dus we componeren alle stukken met z'n drieën. Ja. Soms heeft iemand een half ideetje of alleen maar een riff. En dan gaan we daarmee kijken. En dan als iedereen zoiets heeft, dat voelt wel lekker. Ja. Dan gaan we daarmee aan de slag. En dan loopt het. En dan worden we blij van elkaar. En dan, voordat je het weet, zijn we een malle pietje. En, ja, dat is heel jammer. Breekt het fleur eens uit. Dat is heel jammer. Dan hebben we de onwijs leuk. Wat er jammer aan is dit wat Anton schrijft. Daar zijn ook beelden van, maar die hebben we niet aangeleverd. We need a manager. Oh, dat bedoel je, dat is jammer. Echt veel leuker dan het eigenlijk in die tijd was. Ja, wanneer komt die muziek trouwens uit? Cyril, dat zei jou. Oh, is het zo? Ja. Oh, wat leuk. Mag ik een tromroffel? Maart 2022. Kijk. En weet duurt je, nog even. Ja, dat duurt maar dan nog heb even. Je ook wel wat. En dan komt alles ook tegelijk uit. De vinyl en de hele. En vinyl trouwens van onze laatste plaat is momenteel. Kun je ook voor inschrijven. Dus zijn we nu ook mee bezig. Dus ja, er was een probleem met dat vinyl. Het heeft best wel lang geduurd. Ja, toch? Maar daar kan Frank heel veel over vertellen. Want die weet dat is onze 2019. Master vinyl. Ben jij de vinylman? Wat ik ervan weet is dat er een hele grote grondstoffenfabriek in Amerika is afgebrand. En zoals ik het begrepen heb zijn er maar twee fabrieken ter wereld. Eentje in Japan. En eentje volgens mij, nou, ik weet niet meer waar in Amerika, maar ergens in Amerika, die is volledig afgebrand. Dus er is een wereldwijd tekort aan grondstoffen voor vinyl. Dit is echt gewoon. Ja, dit is echt. En iedereen wil vinyl tegenwoordig. Want vinyl is helemaal hot. En zeker sinds corona. Ik heb zelf ook een pick-up gekocht toen corona begon. Ik denk, ik ga platen draaien. Nou, en dan ga je ook weer vinyl kopen. En ik denk, oh, die wil ik ook. En die wil ik ook. En dan gaat het direct. Leuk is ook. Anton had een heel groot vraagteken. Jij wist het ook niet, hè, van die fabrieken in Amerika, dat die afgebrand waren. Nee. Ja, en nu heb je er zelf last van. Ja, in zekere zin. Hey, hoe zit het trouwens met jullie zalen? Zit dat een beetje vol inmiddels? Ja. Nou, mag vol. Nou, ik merk wel met alle vrienden die ik aan de telefoon heb en zo. Ja. Dat het overal. Er is wel een beetje overkill nu. Maar het grappige is dat wij zijn best wel ontketend. Dus de concerten die we dan doen. Voor misschien iets minder dan als er niet zoveel verzadiging zou zijn op de podia. Ja. De mensen die dan zijn, die komen de keer daarop met z'n drieën. Keer drie terug. Okay, ja. Okay. En over die zalen gesproken trouwens. Vanavond spelen we in. Ja, ik ga het zo noemen. Wat doe jij nou? Ga nou even lekker naar voren. Nee, sorry, ik had een briefje gestuurd. Geef dat briefje hier. Hier. Dan ga ik dat doen. Goed zo. En dan ga jij alvast. Nou, nu word ik heel bazig. Nee hoor, helemaal niet. Nee, Anton, ga jij even je gitaar pakken? Frank, achter je orgel. We gaan het gewoon doen, toch? Want weten jullie al wat jullie gaan spelen trouwens? Ja, het nummer wat we gaan spelen, dat heet The Fit. En dat is ons nieuwe album. Lekker. Voorproefje. Nou, dan wordt hier eventjes het een en ander ook klaargezet. Want het moet natuurlijk wel echt keigaaf klinken. Ja, wat waren die data ook alweer? Die ging opnoemen. Ik ga die data opnoemen. De tourdata van Montes Goudsmit en directie 14 oktober hier in de Nieuwsbv. Even kijken, waar zitten we? 14 oktober hier, dus vanavond. Ja, ja. Oh, vanavond zitten jullie in gebouw Bergen op Zoom. Cyril, directie, ga zitten. Bergen op Zoom. Maar daar ga ik zo wel over opnoemen. Komt goed. De Fit! Echt zelf! 1, 2, 3, 4... goud binnen de directie, dames en heren. Jammer dat het voorbij is. Ik heb hier een hele lange lijst. Waar zijn jullie ook alweer? Vanavond zijn we in Gebouw T. En morgen zijn we in Groene Engel. En daarna zijn we in de Amer in Amen. daarna zijn we in Aalten. Dat wordt ook heel erg leuk. Fantastisch zelfs in Amen. En voor de rest is alles terug te vinden op onze site montisgoudsmiddirectie.com. Dat dus. En vanavond dus in Berg op Zoom. En Cyril Directie speelt natuurlijk ook zaterdagavond meer met zijn huisband. En dat doet hij bij Spaanders op NPO 1. Heren, dank jullie wel. Geweldig. Meer van de Nieuws-PV? Volg ons op Instagram. Ja, ik zie hier ook iemand helemaal smullen. Want na een langer verblijf bij zijn oma in Suriname was hij zo geïnspireerd door haar levenslust dat hij besloot een theatervoorstelling over haar te maken. Niet zomaar een voorstelling, hè? Maar een ode aan haar kracht en haar veerkracht. Theatermaker Wensley Piquet, welkom. Dank je. Dit was genieten. Ja, zeker. Heel fijn. Nou, ik denk dat jouw voorstelling ook genieten is. Want je hebt een voorstelling gemaakt over je oma, zoals ik net al beschreef. Mm-hmm. Zullen we eerst even beginnen over haar als vrouw? Wat was het voor vrouw? Een hele warme vrouw. Ja. Ja, het stond altijd open voor iedereen en voor alles. Je kon altijd binnenlopen. Ze was altijd een luisterend oor. Mm-hmm. En maakte ook altijd overal op elke hoek een praatje. Oh ja. En ze was ontzettend gek van dansen. Ik ga even je microfoon eventjes wat dichterbij je zetten. Of moet ik dichterbij? Ja. Klinkt wat lekkerder. Je hebt gewoon een hartstikke mooie stem. En dat is gewoon zonde als dat wegvalt. Je moet echt hierin praten. Oké. Kijk, daar ben je. Ja, ja, heerlijk. Ja. Maar weet je wat wel zo is met oma's? Ze zijn gezellig, ze zijn lief. Hè? Nou, ik herken heel veel wat je vertelt, ook bij mijn eigen oma. Die is er ook niet meer. Nee. Dan maken ze met iedereen een praatje. Maar wat betekenen ze voor jou persoonlijk, als mens? Wauw. Het was iemand waarbij ik thuis kon komen. Kijk. Ja, we hadden een beetje dezelfde energie. En een oma kan heel lief zijn of mm-hmm. heel erg streng. Mm-hmm. En in dit geval was het mijn lievelingsoma. Ja? Dus ik kon ook heel veel maken daar. Dus ik was gewoon heel vrij ja. als ik bij mijn oma was. Maar soms zijn er grenzen, hè? Wanneer heeft ze jou wel eens op het matje geroepen? Dat was toen ik achter de kuikentjes aan het aanrennen was. Dat vond ze dan weer niet zo leuk. Nee, was echt een dierenvriend, jouw oma. Ja, en ik ook. Dus vooral niet aan de kippen komen eigenlijk, wat nee, dat betreft. Niet aan de kuikentjes. Ja. Hebben jullie trouwens veel verschillende ervaringen? Want jouw oma woonde dan in Suriname, jij in Nederland. Hadden jullie ook verschillende visies wat betreft het leven? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Omdat we... eigenlijk heb ik niet de kans gekregen om haar op dat niveau goed te leren kennen. Hmm. Ik ken haar als kind en dan ben je blij dat je in Suriname bent. En nou ja, haar tuin was echt een oase, the Garden of Eden. Dus dat, daar kon je gewoon helemaal je gang gaan. Oh, heerlijk. Maar echt hele diepe gesprekken. Op een volwassen niveau, dat mocht niet baten. Nee. Want oma's worden ouder. Ja. Ja, en dat is wel, je weet altijd, je gaat je oma, op een gegeven moment ga je afscheid van haar nemen. Ja. Als het goed is, hè? Als het leven gaat zoals het is, ja, gaat je oma eerst en jij later. Ja. Wanneer drong het tot jou door dat je dacht van, oké, dit is misschien wel het moment? Eigenlijk toen ik weer in Nederland was, naar haar bezoek. Toen dacht ik, toen viel het kwartje eigenlijk van, volgens mij was dit de laatste keer. Ja. En ik moest daar ook gewoon zijn. Op dat moment. En hoe was dat? Om daar te zijn? Of... Ja, om daar te zijn bij haar. Het was heel fijn. Ja, om even met haar te zitten, met haar te zijn en haar te voelen. Ja. En ook met haar mee te voelen in haar eenzaamheid. Ja. Want was het een andere oma dan je voorheen kende? Was ze veel veranderd? Want je ziet dan toch een fragiliteit, toch? Je ziet haar op een andere manier. Het was een lichamelijke fragiliteit. Hmm. Maar in hart was het gewoon dezelfde vrouw. Dus je zag het vuur nog wel in haar ogen? Ach, die vrouw had zoveel vuur. Zo'n warm hart. Zo scherp. Dus ja, het was een lichamelijke fragiliteit. Ja. Lijkt me ook pijnlijk, hè? Dat je ziet dat de levenslust is er, maar het lichaam wil niet meer. Ja. Hoe ga je daarmee om? Accepteren. En tegelijkertijd doet het van alles met je. Mm-hmm. Maar je realiseert je ook van, ik word ook een keertje ouder. Oh ja? Kijk je daar zo naar? Zo van, waarschijnlijk, ja, nou ja, natuurlijk. Je komt ook, als het goed is, ooit in die situatie terecht. Ja. Ja. En zou je er dan op dezelfde manier mee omgaan? Ja, ze heeft me wel geïnspireerd om levenslustig te blijven. Want dat was zij ook. Mm-hmm. Dat je hier al klaagt dat je voor de rode stoplicht moet staan omdat je een beetje haast hebt. Ja. En dan ga je klagen. En zij stond gewoon elke dag op met een lach. Ja. Maakte grapjes. Ook ze was echt slecht ter been. Mm. En dan maakte ze ook gewoon grapjes over de benen. Echt waar? Heel veel zelfspot. Zelfspot. Oh, en ja. Dat ik dan echt dacht van, hoe doet ze dat? Neem het leven niet zo serieus eigenlijk dus. Wauw, echt? Ja. Wauw. En dan komt er toch een moment ergens dat je denkt, was dat het moment dat je achter, want je leunt nu een beetje achterover, je hebt even zo'n blik in je ogen van een gewaarwording waarvan je denkt, oh ja, zo zit het leven natuurlijk in elkaar. Was dat ook het moment dat je dacht van, hier moet ik een voorstelling van maken, ik moet een voorstelling over mijn oma maken? Nee, absoluut niet. Hoe is dat dan ontstaan? Ik was weer terug in Nederland en ik dacht, wat moet ik hier nou mee doen met dit gevoel? Ik kan het nergens wegleggen, ik kan het nergens plaatsen, het is... Ik moet ermee leren leven, maar hoe? Ja. En toen zei mijn toenmalige liefje, die zei, ja, dan maak ik er toch een voorstelling over. Toen dacht ik, ja, oh ja, ik ben een kunstenaar, wacht even. Dus ik ging heel moeilijk nadenken en dingen bedenken. En moet ik dan zelf spelen? Moet ik dan ook de oma zijn? Of moet ik dan samenspelen met een actrice op leeftijd? En nou ja, dat ging een beetje schuren en zo, en haken en ogen. En toen dacht ik, maar wacht, ik ben poppenspeler. Toen dacht ik, oh ja, natuurlijk. Nou, en toen is het balletje gaan rollen. En toen ik zo aan het nadenken was van, hoe ga ik dat dan doen? Toen opeens, tussen haakjes, kwam er een oproep vanuit het Bijlmerpark dat ze artiesten zochten voor een residentie. Toen dacht ik, ah, dan... Ik ga het gewoon doen. Het klopt ook allemaal. En dan, jouw oma... de vertolking van je oma is eigenlijk een pop, hè? Dat ik het goed begrijp. Ja. Want je bent een poppenspeler. Ja. Dat lijkt me ook heel lastig. Want Wil je dan dat de pop exact op je oma lijkt? Hoe doe je dat? Hoe ga je te werk dan? Het is een ode aan mijn oma. En een ode aan de kracht van haar veerkracht. En aan de kracht van de veerkracht. Maar ook gewoon een ode aan het leven en een ode aan alle oma's. Ik bedoel, ik wil ook dat het ieders zijn oma is. Of mag zijn, kan zijn. De dingen die ik van haar weet, die ik heb opgeslagen, die ook door mijn aderen stromen, die heb ik zo goed mogelijk proberen weer te geven. De pop praat niet. In de hele voorstelling wordt niet gesproken. Dus het is een en al voelen, ervaren en zijn op dat moment. Mag ik iets zeggen? Zeker. Als ik naar de pop kijk, dan denk ik, ik vind het ook ergens niet eng of zo, maar dat ik denk, wow, dit is wel heel dit gelijkt wel heel erg. Snap je een beetje wat ik bedoel? Komt echt tot leven. Ja. Vind ik wel een beetje spooky ergens. Hoe kijkt jouw familie hiernaar? Ze vinden het allemaal heel, heel mooi. Ik heb ook wel een paar keer de pop mee naar huis genomen. En dan, nou ja, dan kan ik het ook gewoon niet laten. Ik ben ergens ook een beetje een plaaggeest. En dan zet ik die pop gewoon neer op een bepaalde plek. Dit meen je niet. En dan komen mensen binnen. Nee, dit kun je echt niet maken. Nee. Of ik zelf schrik dan als ik mijn slaapkamer binnenkom. En ze zit dan en dan heb ik haar in een bepaalde plek gezet. En dan positie en dan kom ik binnen en denk ik, oh, oh ja, ze zat er. Oh. Maar denk dus je dan even dat je oma er zit? Ja. Want de pop lijkt heel erg, hè? Ja, ze lijkt ook erg op mijn oma. Ja? Ja. Als jij, want jij beweegt de pop. Je zorgt voor haar mimiek, de manier waarop de pop beweegt. Hoe gaat dat in jouw hoofd? Wat gebeurt er dan in jouw hoofd? Eigenlijk is poppenspel heel schizofreen. Ja. Want je begint bij je eigen adem. Mm-hmm. Niks leeft zonder adem. Dat is met poppenspel ook zo. Ja. En je begint bij je eigen adem. En op een gegeven moment transponeer je je eigen adem. Transponeer je naar het object. Ja. Dus het object is onderdeel van jou. En jij bent onderdeel van het object. En dan komt de techniek erbij. En een beetje magic hands. Maar dan verwoord je een soort van ook je oma. Je wordt het object. Ik ben mijn oma. Ja. Ja. Heeft dat niet de gekke dingen bij je losgemaakt? Ook tijdens het maken van die voorstelling, tijdens het uitvoeren van de voorstelling? Absoluut. Tijdens een repetitieproces met heel veel mensen, dan ben je samen. Er is een regisseur. Mm-hmm. En je kan spiegelen, je kan grapjes maken. Maar nu ben ik in een repetitieruimte voor een aantal uur in mijn eentje met een pop. En in het begin vond ik dat heel lastig. Mm-hmm. En op een gegeven moment heb ik dat omgezet naar de gedachtegang, oh, wacht even. Ik ben nu in mijn eentje, eenzaamheid met die pop. Oké, nu ga ik eenzaamheid ervaren. Dus dan ben ik gewoon mijn oma in eenzaamheid in die ruimte. Verweven. En gewoon zijn en daar gebruik van maken. Wauw, ik vind het echt indrukwekkend. Gewoon de hele gedachtegang die erachter zit, wat erbij komt kijken. En de timing is ook heel bijzonder. Het is tijdens Black Achievement Month. Hè? Even voor de mensen die niet weten wat Black Achievement Month is. Doe even je huiswerk. Maar goed, ik zal het even heel kort uitleggen. In deze maand willen we eigenlijk uitzonderlijke talenten van mensen met Afro-Caribische roots in de schijnwerper zetten. Waarom is deze maand zo belangrijk voor jou en deze timing? Ja, het zijn heel, heel veel dingen. Natuurlijk moeten we niet vergeten wat er is gebeurd in het verleden. Mm-hmm. En dat verleden mogen we ook achter ons laten, maar niet vergeten. En we moeten vooral kijken naar de toekomst. Maar net zoals alle geschiedenis die een plek krijgt en elk jaar weer komt opbloeien, mag dit ook gewoon zo zijn. Mm-hmm. Ja, ik kan er heel veel over vertellen, maar dat. Nou, weet je wat me heel erg opvalt? Je hebt het ook in de aankondiging van je voorstelling, we hebben het er nu ook over, kracht en veerkracht. Mm-hmm. Dat komt continu weer terug. Ja. Levenslust, kracht, veerkracht. Ja. Terug kunnen bouncen, dat soort dingen. Kijk, je hoeft niet altijd krachtig te zijn natuurlijk. Nee, absoluut niet. Maar het is wel mooi dat dat ook weer op een bepaalde manier weer terugkomt in jouw voorstelling. Heeft ook misschien weer te maken met die Black Achievement Month. Is het allemaal zo verweven met elkaar? Ja, want ergens in de voorstelling speel ik ook drie generaties. Aha. Mijn oma, ikzelf en de voorouders. En als ik dan zo kijk en ik ben bezig met die voorstelling, dan voel ik en ervaar ik ook dat ik gewoon op de schouders rust van mijn voorouders. En dat ik degene ben die op hun schouders staat en die kracht mag meedragen. En als we daar nog meer naar voor kijken of naar achter, tijdens de slavernij, ja, ben ik degene die nu wel een stem heeft. En een ode brengt eigenlijk. Een ode brengt aan je oma. Vanaf 15 oktober is de voorstelling Gramma te zien. En wil je meer van Wensley Piquet horen over deze voorstelling? Luister dan even ook naar onze collega's van Kunststof Radio op 21 oktober om 19:30 s'avonds. Dan gaat hij nog uitgebreider hierover praten. Wensley Piquet, dank je wel hiervoor. Dank je wel dat ik mocht komen. Eén uur. NPO Radio 1 met Natasha Gibbs. Ja, Jason Hekel die schreef het boek Less is More, Minder is Meer. Hoe degrowth, oftewel economisch ontgroeien, de wereld zal redden. Daarover straks in de Nieuws-BV een gesprek met een adept van degrowth en een scepticus die begint te twijfelen. Maar nu eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Vanuit de Tweede Kamer komen geschokte reacties na de moord op een Afghaanse tolk die voor Nederlanders heeft gewerkt. Hij werd gisteren vermoord in Kabul, zei de familie van de man tegen de NOS. Bronnen binnen de Nederlandse overheid bevestigen dat ze van de moord weten. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een tolk die op de Nederlandse evacuatielijst stond is vermoord. Kamerleden vinden dat het kabinet te laat is begonnen met evacueren. PvdA-kamerlid Kati Piri. De woede in deze Kamer als het gaat om de tolken was natuurlijk vooral al voordat de Taliban het land hadden overgenomen. We wisten dat het onveilig zou worden, veel onveiliger voor mensen die met ons gediend hebben vanaf het moment dat onze militairen zich daar terugtrokken. Op 3 juni heeft deze Kamer gezegd, zorg ervoor dat al die tolken op tijd in veiligheid zijn. En helaas is het voor deze man te laat gekomen. En sindsdien, doet Nederland sindsdien genoeg? Nou, de afgelopen 7 weken hebben we vooral zitten wachten op een politiek besluit. Ik heb wel de indruk, daar hadden we de afgelopen dagen ook het debat over met het kabinet, dat er nu eindelijk een besluit is om zich echt in te zetten voor de achterblijvers. En ik ga ervan uit dat het kabinet ook is geschrokken van dit bericht. En dat ze nu ook de familieleden van deze man, die ook bedreigd zijn, ook zo snel mogelijk proberen in veiligheid te brengen. Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk is kritisch. Als het inderdaad klopt dat deze tolk op de lijst stond en geëvacueerd had moeten worden, dan is dat ongelooflijk pijnlijk. En toont precies aan dat de regering veel te laat aan de slag is gegaan met evacuaties. U zegt pijnlijk. Voor wie is het pijnlijk? Voor het kabinet. Niet voor niets zijn destijds ministers Kaag en Bijleveld al opgestapt. Precies om deze reden. De evacuaties zijn te langzaam op gang gekomen. En dat heeft de Tweede Kamer ook al sinds jaar en dag gezegd. Maak een plan, ga aan de slag met evacuaties, want anders ben je te laat. En dit voorval vandaag laat dat helaas precies zien. En het is heel tragisch. Volgens demissionair minister Knapen van Buitenlandse Zaken is het nu niet mogelijk om Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt beter te beschermen. In de huidige situatie niet. We hebben geen ambassade, we hebben geen mensen aan de grond daar. Dus wat dat betreft zijn wij tot nu toe, als het om mensen binnen Afghanistan gaat, relatief machteloos. We proberen ons best te doen om mensen te helpen, mensen eruit te krijgen. Maar we hebben daar geen troepen. De Taliban grepen 19 augustus de macht in Afghanistan. Tolken en Afghanen die in andere functies voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt zitten sindsdien ondergedoken, omdat de Taliban hen willen straffen voor het samenwerken met vreemde mogendheden. Personeel van middelbare scholen krijgt een structurele loonsverhoging van 1,8%. Dat hebben de onderwijsbonden en werkgevers afgesproken in de nieuwe CAO. Contact nu met Danielle Woestenberg, voorzitter van vakbond CNV Onderwijs. Goedemiddag, mevrouw Woestenberg. Goedemiddag. Wat staat er nog meer in die nieuwe CAO? Nou, heel mooi is dat we al heel snel, waarschijnlijk november, €800 bruto uitkering kunnen meegeven aan onze mensen. En met de stijgende kosten is dat in ieder geval ook mooi meegenomen. Ja, en bent u nu helemaal tevreden met deze nieuwe afspraken? Wij zijn voor nu tevreden en we kijken ook hoopvol uit naar volgend jaar. Dan hebben we wel wat meer met elkaar te regelen. Op dit moment is er een groep van ongeveer 60 leraren, onderwijsondersteuners en leidinggevenden in het onderwijs aan het nadenken ook over de grotere arbeidsmarktvraagstukken. We hebben echt te maken met tekorten. We zien een uitstroom door de vergrijzing. En we hebben voor bepaalde vakken nu al zien we aankomen dat we die niet kunnen gaan geven als er niet ook structureel iets gaat gebeuren op de arbeidsmarkt voor het voortgezet onderwijs. Ja, wat voor structureels moet er dan allemaal gaan gebeuren? Nou, we zullen moeten kijken naar de werkdruk en naar de ruimte om ook te professionaliseren tijdens het werk. We zien nu dat veel jonge mensen die beginnen gedurende hun loopbaan uitstromen en naar een ander beroep kiezen. We willen graag het lerarenvak aantrekkelijk houden, maar ook het leidinggeven in het onderwijs aantrekkelijk houden. En daarvoor zal er ook wat in de organisatie moeten gebeuren. Dank. Danielle Woestenberg van vakbond CNV Onderwijs. Bij een demonstratie in de Libanese hoofdstad Beirut zijn volgens het leger zeker 4 doden en 7 gewonden gevallen. Volgens ooggetuigen is er vanaf daken en balkons op demonstranten geschoten. Aanwezige milities openden daarop het vuur op de aanvallers. Het leger greep in en er zijn explosies gehoord. Mensen protesteerden tegen een rechter die de grote explosie vorig jaar in de haven van Beirut onderzoekt. Deelnemers zouden aanhangers van Hezbollah zijn. Zij zouden vinden dat de rechter partijdig is. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil meer ondersteuning voor bedreigde Kamerleden. Een team dat Kamerleden helpt bij het doen van aangifte wordt uitgebreid. En ook wil Bergkamp de Kamerleden cursussen aanbieden om met een bedreiging om te gaan, zegt ze tegen het ANP. De kans dat jongeren met een migratieachtergrond verdacht worden van een misdrijf is 2 tot 3 keer zo groot als die bij jongeren met een Nederlandse achtergrond, blijkt uit onderzoek in opdracht van de politie. En bij een brand in een woon- en winkelcomplex in Taiwan zijn zeker 48 doden gevallen, ook zijn er tientallen gewonden. Grote delen van het pand in de stad Kaohsiung zijn verwoest. De nooduitgangen van het gebouw zouden zijn geblokkeerd. Het NOS-journaal. De Deen die gisteren is opgepakt na de dodelijke aanval in Noorwegen was bij de politie in beeld omdat hij mogelijk was geradicaliseerd. De man van 37 had zich bekeerd tot de islam. Bij de aanval met pijl en boog in de plaats Kongsberg kwamen 5 mensen om het leven. 2 anderen raakten ernstig gewond. Correspondent Dirk Evers. Noorse en Deense media hebben intussen ook kunnen uitvissen dat de man een bekende was van de politie, dat hij zijn eigen familieleden bedreigd heeft, dat hij verleden jaar nog het verbod had gekregen om zijn eigen ouders te bezoeken omdat hij ze bedreigd had. Een van zijn familieleden kennelijk met de dood bedreigd. Hij is ook in 2012 alles veroordeeld geweest voor grove diefstal. De man handelde volgens de politie alleen, maar het motief voor de aanval met pijl en boog is nog niet bekend. Daar wilde de politie niet op ingaan. Ze zei dat is een heel logische vraag, maar daarvoor is het nog te vroeg. We zijn zowel technisch nog bezig met het onderzoek en de verhoren lopen ook nog. Het is wel zo dat de man volgens de politie heel goed samenwerkt. Hij heeft zijn versie van de feiten al gegeven. Hij heeft ook de feiten al toegegeven. Het Noorse Koningshuis heeft inmiddels zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de aanval. De Europese medicijnautoriteiten hebben nieuwe bijwerkingen vastgesteld van de coronavaccins van Janssen en AstraZeneca. Het gaat ook deze keer om specifieke aandoeningen in het bloed. Bij zowel het AstraZeneca als het Janssen-vaccin lopen mensen een zeer klein risico op een ziekte waarbij het eigen afweersysteem de bloedplaatjes aanvalt. En bij het Janssen-vaccin kunnen ook in uitzonderlijke gevallen bloedpropjes in de aderen ontstaan. In Nederland wordt AstraZeneca niet meer gebruikt en Janssen is alleen op aanvraag beschikbaar. Vandaag heeft de Tour de France het nieuwe parcours voor 2022 gepresenteerd. Op voorhand was er al het een en ander uitgelekt, zodat de Tour de France opent in Denemarken. Verslaggever Gio Lippens heeft de presentatie gevolgd. Gio, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Gio, wat is het meest verrassende aan het nieuwe parcours? Dat er een kasseienetappe in zit. Maar je zei het net al, er is heel veel uitgelekt. En eigenlijk is die hele route die vandaag bekend is gemaakt, die stond de afgelopen weken al op verschillende websites. En die bleek ook nog te kloppen. Dus we wisten eigenlijk al dat die etappe eraan komt. En dan denk ik meteen terug aan 2014. Kletsnatte etappe, gewonnen door Lars Boom over de kasseien richting Aronberg. Nou, die etappe wordt min of meer herhaald. De 5e etappe van de Tour. Er zijn verder 5 echte aankomsten bergop. Dat is ook wel aardig. 2 in de Alpen, 2 in de Pyreneeën en 1 in de Vogezen, La Planche des Belles Filles, daar gaan ze omhoog. Er is ook nog een aankomstberg op in het Centraal Massief en Mande, maar die rekenen ze blijkbaar niet mee. Maar goed, 6 of 5 aankomsten bergop, daar mag iedereen over strijden. Er zijn niet al te veel tijdritkilometers, dat is ook opvallend. 13 kilometer bij de openingstijdrit in Denemarken, hè, want daar is het vertrek van de Tour dit jaar. De eerste 3 dagen Denemarken, dan een dag verplaatsing, dus een extra rustdag. En dan gaat het in Frankrijk verder. En we hebben op het eind van de Tour de ene laatste laatste dag hebben we een beetje klassiek een tijdrit. En die is dan 40 kilometer lang in de buurt van Rocamadour. Daar finisht die. En dan gaat alles weer naar Parijs voor die laatste etappe. Dus dat zijn een beetje de belangrijkste bijzonderheden in deze Tour de France. Ja, en er komt weer een Tour voor vrouwen, hè? Hoe ziet eruit? Ja, er komt weer een Tour. Ja, inderdaad. En dat is wel heel interessant. We hadden vroeger de Tour Féminin. Leontien van Moorsel kan daar nog over meepraten. Die heeft die wedstrijd gewonnen. Daarna jarenlang geen echte ronde van Frankrijk voor vrouwen. Wel een af en toe eens een keer een soort klassieker, hè, met La Course, waar Marianne Vos de allereerste editie won. Marianne Vos ook de grote voorvechter van de Tour de France voor vrouwen. En die Tour die komt nu weer terug. En dat is wel interessant, want die start dan op de laatste dag van de Tour voor de mannen, met een wedstrijd over de Champs-Élysées, voordat de mannen daar aankomen. En daarna gaat het gewoon de hele week door, met als sluitstuk de aankomst op La Planche des Belles Filles. Toepasselijker kan het bijna niet, de achtste etappe. Echt een hele zware ronde met het zwaartepunt in de Vogezen, met daar een paar bergetappes. En zelfs nog een etappe over witte wegen, onverharde wegen in Midden-Frankrijk. Een etappe over 126 kilometer, dat is de vierde etappe. Maar echt een serieuze ronde voor Frankrijk, voor vrouwen. En dat is de grootste winst, denk ik, van vandaag. Dankjewel, Gio. Het weer. In het zuiden kan nog een buitje vallen. Verder af en toe zon en een graad of 16. Morgen is het bewolkt en dan trekt eerst een buiengebied over het land. Vanuit het noordwesten wordt het droog en breekt de zon door. En het wordt morgen 14 graden. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Edwin Gerritsen. Er staat een file op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen afrit Maren en knooppunt Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs. De Nieuws-BV. Ja, en na de Nieuws-BV, zoals je gewend hebt, worden sportliefhebbers helemaal getrakteerd en op hun wenken bediend en verwend. En dat wordt natuurlijk gedaan in BNNVARA Sportcombinatie door Roelof de Vries. Onder andere, wie heb je naast je zitten vandaag? Stef Clement vandaag. En wat gaan jullie allemaal aanpakken? Wij gaan het hebben over Medemblik. Daar zijn ze boos en vooral verdrietig. Ja. Want in Medemblik raken ze alles kwijt. Op zeilgebied. De regatta van Medemblik, misschien zegt de naam iets, grootste zeilevenement van Nederland, gaat naar Almere. Oh, ja. Dat is wel dichter bij huis. Nou, zo kun je er ook naar kijken, Natasja. Nou, wij zitten in Team Medemblik, als je het niet erg vindt. En honkbal gaan we het over hebben. Een onderzoek naar hoe slagmannen toch zo snel kunnen zien of ze de bal moeten slaan of laten lopen. Zo, dat is echt ongekend. Dat is heel erg spannend. Goeie onderwerpen. Dankjewel. Dat straks dus. Maar nu eerst groeien of ontgroeien. De Nieuws-BV. Ja, onze koopkracht is in 40 jaar tijd met bijna 60% gestegen. Dat maakt het Centraal Bureau voor Statistiek vandaag bekend. Je hoorde het net al in het NOS-journaal. Goed nieuws, zou je denken. Maar niet volgens de groeiende degrowth, oftewel ontgroeibeweging. Volgens hen gaan economische groei en een gezonde planeet niet samen. Om te overleven moeten we juist minder consumeren, minder kopen dus. Maar hoe realistisch is dat dan? Dat bespreek ik met Hans Stegeman, econoom is hij bij Triodos Investment Management, en Koen Hagens, economisch journalist bij de Volkskrant. Welkom, heren. Goedemiddag. Dankjewel. Koen, ik begin heel even bij jou, hoor. Want degrowth of ontgroeibeweging, wat wil zo'n beweging dan precies? Ja, die wil in grote lijnen dat we eindelijk afstappen van de fixatie, wat zij vinden op economische groei van ons economische systeem. Dus dat we elk jaar staan te juichen als de cijfertjes weer een beetje omhoog gaan. Hè? Dat we 2 of 3% groter zijn geworden met onze economie. Daar willen zij van af, ten gunste van meer kwaliteit van leven. En vooral vanwege het milieu natuurlijk, dat niet samengaat. Ja, ik heb altijd op school geleerd dat economie, hè, maar misschien is het heel ouderwets, dat altijd uitgaat van een soort van conjunctuur. Hoog, laag, conjunctuur. En soms zit het mee en soms zit het tegen. Een beetje zo'n golvende beweging. Ik maak dat even met mijn handen. Hoe ziet dat eruit dan bij degrowth? Hoe ziet die lijn eruit? Die ziet er wat stabieler uit, die lijn. Dus niet grote pieken en grote dalen. Ja. Maar het idee van dat we op een gegeven moment wel na een paar honderd jaar keiharde groei met wat dalen ertussenin, dat we wel klaar zijn en dat we ons op andere dingen kunnen richten. En dat is eigenlijk een heel oud, klassiek idee. Ja. Adam Smith, een van de eerste economen, die had het al, dat je op een gegeven moment naar een steady state-economie ging. Dus gewoon één strakke lijn. Een beetje stabiel, ja. En dan hoeven we niet meer per se meer elk jaar. Ja. Hans, jij bent econoom. Eén strakke lijn, hoe realistisch is dat? Nou, dat is wel een uitdaging, want we zijn al Nou, laten we zeggen, 80 jaar opgegroeid met het begrip economische groei. Voor die tijd bestond het niet, hè? En ook in de wederopbouw en alles wat we gemaakt hebben in onze samenleving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek gaat eigenlijk allemaal over het registreren van wat wij vooruitgang vinden. Kunnen we opdoeken dan? Nou ja, dat zou misschien helpen, want zolang we het blijven hebben over economische groei als iets goeds. Hè, je moet ook maar eens opletten hoe dat wordt gemunt in persberichten. Het is economische groei is goed, een krimp is slecht. En er wordt niet uitgelegd wat. En ook niemand vraagt het meer. Omdat wij allemaal heel erg gewend en getraind zijn, ook op school, om te denken van ja, meer is altijd beter. Ja. Terwijl niemand, dat is een beetje overdreven, maar heel veel mensen niet eens weten wat dat cijfertje van economische groei voorstelt. Het is maar heel beperkt. Want beperkt in welke, op welke manier dan? Nou, alles wat erin gevat wordt, dat is marktactiviteit. Dus wat je verkoopt of koopt. Mm-hmm. Maar als jij vervuiling gaat opruimen, dan is dat ook economische groei. Als jij in plaats van zelf je kinderopvang thuis het via de kinderopvang gaat doen, heb je opeens economische groei te pakken. Mm, mm. Dus het zorgt er ook voor dat je eigenlijk alleen maar meet wat op de markt verhandeld wordt, terwijl je daarmee misschien er wel voor zorgt dat andere dingen die je eerst vanzelf had, waardoor je gewoon blij werd, dat je die niet meer hebt. Dus we meten eigenlijk de centjes, maar niet kwaliteit van leven? Ja, voor een groot deel is dat zo, ja. Okay. En maar dan, als ik het woord ontgroeien dan hoor, dan denk ik weer automatisch aan krimp. Ja, klinkt niet heel lekker, nee, hè? Klinkt gewoon niet lekker. Nee. Sorry. Nee, ik denk dat die degrowth-beweging of ontgroeien heeft een beetje een PR-probleem. Want krimp klinkt al niet lekker. En bovendien, het gaat hier ook vaak over als het daadwerkelijk de economie krimpt op sommige plekken in de wereld. Bijvoorbeeld tijdens corona of eerder in de eurocrisis in Griekenland was er een kwart krimp van de economie. Dat is ongekend. Dat zijn nou niet de fijne beelden waarvan je denkt van joepie, dit wordt een heel wenkend vooruitzicht. Dat is geen utopie. Mensen zijn bang voor een baan en zijn bang voor om in de armoede te komen. Dus dat is een probleem. En dat is natuurlijk niet wat de voorstanders hiervan werkelijk in hun hoofd hebben. Nee. Dat gaat op een veel stabielere manier. Dat is niet de krimp die wij kennen uit crisis. Maar dat je daar met z'n allen goed over na moet denken. Dat dan een soort heel gepland, gedoseerd kunt gaan doorvoeren. Ja. Maar wacht even hoor. Want Hans, even voor mijn verbeelding. Dan moet ik denken aan krimp misschien bij de grootste bedrijven, bij de multinationals en wat meer erbij bij juist de mensen die helemaal niks te maken hebben. Eerlijke verdeling dus eigenlijk. Nou ja, dat zit er voor een deel in, hè? Maar je kan het ook. We hadden het net over economische groei en dat is natuurlijk het cijfertje wat representeert wat er gebeurt. Maar uiteindelijk gaat het over wat je zelf doet. Hè? En een van de dingen die ze dan voorstander van zijn, wij vinden ook altijd meer banen goed. Ja. Maar je kan ook zeggen, het gaat over de verdeling van het geld. We zijn rijk genoeg. Terug naar Keynes in 1930, die zei mijn kleinkinderen zullen nog maar 15 uur per week hoeven te werken. Mm-hmm. Dat is eigenlijk ook zo. Alleen wij hebben het omgezet in alle spullen die wij kopen. Dus je kan ook als samenleving, en dat zijn verschillende landen die dat doen, nog extremere keuzes maken. Laten we eens allemaal minder werken. Dus dan gaat het nog niet eens zozeer over de verdeling van de overheid tussen arm en rijk, maar ook welke keuzes je als samenleving maakt. Wacht even, hoor ik niet hier nou iets als een basisinkomen? Nou, dat ligt er in die degrowth-beweging ligt dat er heel dicht tegenaan. Hoe kan je er. Dus het gaat niet alleen over het cijfertje, het gaat ook over hoe je een economie inricht. En als je alles blijft inrichten, want dat is de kern van waarom je groei nodig hebt. Als je alles blijft inrichten op dat er steeds meer winst nodig is. Hoe kan je winst maken door efficiënter te produceren? Hoe kan je efficiënter produceren door steeds minder mensen nodig te hebben? Wat heb je dan nodig? Dan heb je groei nodig om de mensen die je net hebt ontslagen toch weer een nieuwe baan te kunnen geven. Dus je hebt automatisch groei nodig in het systeem. Dus je zit vast in een soort van loop. En om daarvan af te komen moet je een aantal fundamentele regels gaan veranderen. Ja. Nou is er een boek uit. Jason Hickel heeft het boek geschreven. Minder is meer, even in het Nederlands. Hoe degrowth de wereld zal redden. Hebben jullie hem al bij gelezen? Ja. Ja. En Koen? Ik vond het een mooi boek. Mooi boek. Nou, ik hou daarvan als ik in minder dan 300 bladzijden een soort compleet maatschappijalternatief voorgeschoteld krijg. Vind ik best knap. Ja, Hans, hoe kijk jij ernaar? Ja, af en toe heb ik er een beetje moeite mee. Waarom? Omdat het nog niet. Uiteindelijk is het leuk als je zegt alles is verkeerd, maar wat is dan het alternatief? En dat hoe gaat het dan wel? En niet alleen hoe gaat het dan wel als eindpunt, maar ook hoe komen we daar in kleine stapjes? En dat mis ik nog een beetje aan het boek. Het is natuurlijk heel erg, en dat is misschien ook de tijd om duidelijk te maken van jongens, met alleen groei, want dat ligt erachter. Mm-hmm. Ook nu, hè, na corona, zien we dat de economie gewoon weer groeit. We hadden allemaal goede voornemens. We zagen de CO2-uitstoot dalen, maar het gaat allemaal weer omhoog. Mm-hmm. En dat heeft te maken met alle economische activiteit. Ja. En dat doorbreken vraagt wel zo'n soort boek, dat je zegt van jongens, dit kan niet. Maar uiteindelijk willen mensen weten... Hoe dan? Ja. Ja, want bij mij gaan alle alarmbellen ook in zekere zin rinkelen. Want ik denk, ja, hartstikke leuk boek, klinkt leuk. Je moet er ook nog trouwens geld voor betalen om het boek te kopen. Dus ook een economie op zich. Maar dan denk ik, ja, is het niet een beetje een rijke mensen probleem dan? Misschien nog één helemaal terug naar het begin over die koopkracht. Hè? Ja. We hebben dus in de afgelopen, 40 jaar 60% koopkrachtwinst. Mm-hmm. Een van de dingen die je kan zien in economisch onderzoek, maar ook in geluksonderzoek, we zijn er geen reet gelukkiger van geworden in die 40 jaar. Dus je kan ook zeggen, en dat is het hoopgevende perspectief, we consumeren ons te pletter. Ja. Alleen het levert ons helemaal geen welzijn op. Ja, dat is leuk als je een volle bankrekening hebt. Maar ja, hoe zit het nou als je echt gewoon... Ja, ik werd wel gelukkig als ik iets meer geld op mijn bankrekening had. Zeker. Als ik mijn koelkast kan vullen. Er zit een drempel aan natuurlijk. Er is een drempel tot waar geld absoluut gelukkig maakt. En het ook heel fijn is. En als je onder die drempel gaat kijken, daar is dit absoluut een luxe positie. Een luxe discussie, moet ik zeggen. Maar de werkelijkheid is in Nederland dat heel veel mensen wel boven die drempel zitten. En dan zie je ook welzijn wordt tegenwoordig ook gemeten, geluk wordt gemeten. En dan zie je dat dat eigenlijk niet meer toeneemt. Dus je zou kunnen zeggen van nou, laten we het tot die drempel eens proberen. En daarboven hoeft het in ieder geval niet meer zoveel prioriteit te hebben, die groei. Ja, maar weet je wat eigenlijk ook mijn vraag is? Moet deze verantwoordelijkheid wel bij consumenten liggen? Nee. Ik bedoel, als ik iets minder ga kopen, ga ik daarmee die hele cirkel doorbreken? Nou, nee en ja. Ja, het ja-deel is van, het helpt natuurlijk als mensen het voorbeeld geven dat het ook anders kan. Ja. En daarmee andere mensen, hè, dat het ook leuk is om duurzamer te zijn. Mm. Dat helpt natuurlijk. Het antwoord nee is, het ligt ook bij de overheid. En het ligt ook bij bedrijven dat zij gaan veranderen en proberen te verduurzamen. Maar duurzamere bedrijven moeten ook wel klanten hebben die spullen kopen. Dus het is altijd een soort cirkel. Maar uiteindelijk is het natuurlijk heel belangrijk, en dat geldt ook in Nederland, maar ook in andere landen. Zolang een overheid alleen maar blijft denken dat de toekomst meer groei moet zijn, dan komen we natuurlijk geen reet verder. Nee, maar Koen, dat is automatisch bij mij ook de vraag. Want het bedrijfsleven is helemaal ingericht natuurlijk op groei. Meer, meer, meer. Onze politiek, we zien het ook aan de nieuwsberichten de afgelopen tijd, is enorm verweven met het bedrijfsleven. Lobbyisten, die gaan die macht toch gewoon nooit opgeven? Nee, dat zal inderdaad heel moeilijk worden. Ik vind dat eerlijk gezegd ook de zwakste plek van deze beweging. De korte termijn kritiek waarom we hiermee moeten stoppen is klinkklaar, volgens mij. He, met klimaatverandering, het valt nauwelijks samen te gaan. De lange termijn ziet er ook heerlijk uit. Minder werken, meer publieke voorzieningen, prima. Wat gelijkere verdeling van de welvaart. Maar daartussenin, dat zou gewoon betekenen dat je dus als je niet meer wil groeien, dat je een keiharde verdelingsstrijd krijgt. Want nu kunnen bedrijven, als ze winst maken, nou, dan kunnen de werknemers wat krijgen. Dan kan de werkgever nog wat krijgen. Iedereen tevreden. Maar dan wordt het wel heel erg lastig. Ja. En om nog maar te zwijgen van alle schulden die we moeten zien terug te betalen in Nederland. Maar we zien het nu gewoon gebeuren. Hè? Ja. We zien Shell wordt aangeklaagd vanwege CO2-uitstoot. We zien de stikstofdiscussie in Nederland. We hebben gewoon duidelijk grenzen aan hoe je kan groeien en op welke manier je kan groeien. En ik denk dat die grenzen nu keihard in zicht komen en dat bedrijven ook wel degelijk proberen te verzinnen hoe dan wel. En dat is alleen, en dat is wat de degrowth-beweging ook probeert te doen, en wat Koen net ook zei, van je wil een geleidelijke, rustige overgang naar een systeem wat houdbaar is. Ja. Maar wat er nu dreigt te gebeuren is dat je keihard tegen grenzen opknalt, in alle zin, en dat je het verschil tussen rijk en arm alleen maar wordt uitvergroot en dat je geen oplossing krijgt. En daar moet je een beetje die degrowth-beweging plaatsen, hè, als je het positief wil zien. Je moet een alternatief hebben als je weet dat die grenzen, die ecologische grenzen, gewoon keihard zijn. En die zijn keihard. Goed, dan hebben we het over klimaatverandering. Daar doel je biodiversiteit dan en deze week ook grote... En energiearmoede, waar we nu ook tegenaan lopen, natuurlijk vanwege tekort aan fossiele brandstoffen die we dan weer elders vandaan moeten halen. Maar hoe dan ook, ligt die machtsstructuur, ja, die ligt gewoon op een hele kleine plek. En als je zegt van ja, oké, daar komt dan langzaamaan verandering in en we lopen tegen grenzen aan, ja, wel in de mazen van de wetten die we hebben vaak ook. Want je moet nog steeds zo'n Shell tot de orde roepen, toch? Controleren. Maar het gebeurt wel, hè? Ik bedoel, ik denk 5 jaar geleden, of laat ik zeggen 10 jaar geleden, daar hadden we het niet over dit soort thema's. Hmm. En het verschil daarin. En ik denk echt dat je, nou ja, deze week Extinction Rebellion. Er gebeurt van alles op het gebied om duidelijk te maken dat het systeem niet houdbaar is. Mm. En dan heb je natuurlijk wel, en dat probeert dat boek en die beweging van Degrowth ook te doen, en dan heb je uiteindelijk wel een formulering van een alternatief nodig. Mm-hmm. Het interessante is, vind ik hierbij, dat je nu de laatste tijd, omdat arbeid schaarser wordt, hè, er zijn helemaal niet meer zoveel mensen die nog een baan zoeken. Mm. En dan kom je eigenlijk op het punt dat politici moeten gaan kiezen van oké, we gaan niet meer proberen uit alle macht alle mogelijke bedrijven naar Nederland te trekken, maar we moeten misschien wat selectiever gaan zijn, want die banen hebben we niet meer zo hard nodig. Ik kom zelf uit Limburg en als ik daar naartoe rijd naar mijn familie, dan rij ik langs over de snelweg één grote rij slinger met pakhuizen van distributiecentra. Er zijn vleesslachterijen, allemaal plekken die op de export zijn gericht, waar weinig mensen uit Nederland meer werken, want het is te laag betaald en de diensten zijn 's nachts en onregelmatig. Ja, je kunt als lokale politicus ook op een gegeven moment in ieder geval ermee beginnen te zeggen van, nou, ik ga geen subsidie meer uitdelen om nog uit alle macht dit soort bedrijven te trekken. En we gaan gewoon een beetje kieskeuriger worden in Nederland. Maak je ook populair daarmee als politicus waarschijnlijk? Met zo'n boodschap kun je nog wel thuiskomen, denk ik, ja. Hans, ik zie jou ook enthousiast. Ja, en dat is misschien ook, af en toe zijn het inderdaad gewoon die kleine stapjes. Hè, en mensen perspectief geven en laten zien dat het ook lokaal kan. En hoe lang gaan we dat dan volhouden? Want uiteindelijk is de mens gewoon een vreselijk dier. En willen we toch uiteindelijk het meest voor onszelf? Ja, maar we kunnen nog steeds meer. Maar het is alleen hoe je meer definieert. Hè? Kijk, een boom kan ook niet tot de oneindigheid groeien. Wat hij dan gaat doen, die gaat in de breedte groeien. Maar die boom die blijft staan. En dat is ook een beetje zo als je die parallel kan zien met groei. Ja, op een gegeven moment, alle natuurlijke systemen eindigen ergens met hun groei. Ja, we ontkomen er dus eigenlijk niet aan. Ja, goed begrijp. Een vrijplaatje, een boom. Vrijplaatje, mooi. Mooi. Hans Stegeman en Koen Hagens, dank jullie wel voor dit gesprek. Over een paar minuten dus je sportvriendjes alweer. BVSC, Rudolf de Vries hoorde je net al. Dit was de Nieuwsbv voor vandaag. Morgen zit hier Patrick Lodiers op deze stoel. Maak er een hele mooie middag van en tot morgen. Dag. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet betaalbaar is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet duurzaam. Want makreel scoort vet goed als het gaat om CO2-reductie. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Het aantal faillissementen is nog nooit zo laag geweest. Door de overheidssteun van ruim 80 miljard zitten we op een gigantische geldbubbel. Betalen de millennials straks de rekening? Als bedrijf hebben wij gewoon een belastingschuld van meer dan 1 miljoen opgebouwd. Stand van Nederland, generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 21:50 op NPO 2. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed. Avonturier, ga jij mee op missie? Bezoek dan het Nationaal Militair Museum. Duik in de wereld van een militair. Stap achter het stuur van een minitank of minijeep en leer vliegen in een F-16. Start jouw missie op nmm.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja, dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo. €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent €400 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Wie het gevoel kent, gunt zichzelf een Prominent. Be successful. Be smart. Be equipped. Bequip is dé specialist in equipment lease. Voor gebruikt en nieuw materieel. Wij kennen de waarde van materieel en zetten dit centraal in je leaseaanvraag. Zo is er meer mogelijk. Bequip begrijpt wat je beweegt. Kijk op bequip.nl. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Jouw management skills op korte termijn verbeteren en direct resultaten zien? Laat de beste opleider van Nederland je hierbij helpen. Met het online MBA-programma van Skillstone haal jij het beste uit jezelf en je team. Ben jij klaar voor de toekomst? Skillstone. What's next? Meer informatie vind je op skillstone.com. Voel de kick van Mini Electric en ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu vanaf €399 per maand met Mini Private Lease. Kijk op mini.nl.